Viața e în altă parte. Pista 18. Din spatele biroului, un bărbat scund și uscățiv cu ochelari pe nas îl întrebă ce dorește. Iaromil își spuse numele. Redactorul îl întrebă din nou ce dorește. Iaromil rosti atunci din nou, mai clar și mai răspicat, numele său. Redactorul îi spuse că era încântat de cunoștință, dar totuși ar vrea să știe ce dorește. Iaromil îl informă că trimisese redacției niște versuri și primise o scrisoare prin care era invitat să se prezinte în vederea unei discuții. Redactorul îl înștiință că un alt coleg se ocupă de poezie, dar în acel moment lipsea din redacție. Iaromil îi spuse că regretă nespus de mult, fiindcă voia să știe când anume urmau să fie publicate poeziile sale. Redactorul își pierdu răbdarea și, ridicându-se de pe scaunul său, îl apucă pe Iaromil de braț și îl conduse spre un dulap de proporții uriașe. Îl deschise și, arătându-i rafturile încărcate cu vrafuri de hârtii frumos rânduite, îi spuse: "Scumpe tovarășe, noi primim zilnic, în medie, poezii de la 12 autori noi. Știi cât înseamnă asta într-un an?" "Nu mă pricep să fac socoteli în minte," răspunse Iaromil, descumpănit de insistența redactorului. "Îți spun eu, 4.380 de noi poeți pe an. Dorești să pleci în străinătate?" "De ce nu?" replică Iaromil. "În cazul ăsta continuă să scrii," spuse redactorul. "Sunt încredințat că mai devreme sau mai târziu vom începe să exportăm poeți. Alte țări exportă montori, ingineri, grâu sau cărbune. În schimb, noi vom exporta principala noastră bogăție, adică poeții lirici." "Da, poeții lirici cehoslovaci se vor duce să pună bazele poeziei lirice a țărilor în curs de dezvoltare. În schimbul acestor poeți lirici, economia noastră va obține, eventual, aparate prețioase de măsurat și banane." La câteva zile după aceea, mama îi spusese lui Iaromil că îl căutase fiul intendentului de la școala primară. "Ți-a lăsat vorbă să treci să-l vezi la poliție și m-a autorizat să te felicit pentru poeziile publicate." "Chiar așa a spus?" întrebă Iaromil roșind de plăcere. "Da, în momentul plecării mi-a spus textual: transmiteți-i felicitări pentru poeziile lui. Vă rog să nu uitați." "Asta mă bucură foarte mult, da, foarte mult," repetă Iaromil cu o insistență neobișnuită. "De fapt, pentru oameni ca el scriu eu poeziile mele, nu pentru redactorii revistelor literare și ai editurilor. Tâmplarul nu face scaune pentru alți tâmplari, ci pentru oameni." Așa se face că într-o bună zi trecu pragul giganticului imobil al Securității Naționale. Se prezentă portarului înarmat cu un pistol la cingătoare, ca apoi să aștepte jos în holul clădirii și să-i strângă bărbătește mâna vechiului coleg de clasă, care coborâse grăbit întâmpinându-l cu multă căldură. Urcară apoi în biroul acestuia, unde fiul intendentului îi repetă pentru a patra oară: "Habar n-am avut că am fost coleg de școală cu un bărbat de seamă. Mă tot întrebam să fie el, să fie altul, dar până la urmă mi-am zis că numele ăsta nu e un nume atât de răspândit." Apoi îl conduse pe coridor spre o uriașă gazetă de perete pe care erau lipite mai multe fotografii. Se puteau vedea pe ele niște polițiste antrenându-se cu un câine lup, cu arme de tot felul, cu o parașută. Și două circulare, iar în mijlocul acestui amalgam se afla o tăietură de ziar, cu o poezie, publicată de Iaromil. Această tăietură de presă era frumos încadrată într-un chenar roșu, lăsând impresia că prezidează întregul panou. "Ce părere ai?" întrebă fiul intendentului. Iaromil nu scotea o vorbă, dar era fericit. Era pentru prima oară când vedea una dintre poeziile sale trăindu-și o viață proprie, independentă de persoana lui. Fiul intendentului îl luă de braț și îl conduse înapoi în biroul său. "Vezi, sunt sigur că nici prin gând nu ți-ar fi trecut că polițiștii citesc și ei niște poezii," îi spuse el cu ironie, grăbindu-se să adauge: "Spune drept, credeai așa ceva?" "De ce nu?" răspunse Iaromil, impresionat de faptul că versurile sale nu erau citite de fete bătrâne, ci de niște bărbați ce poartă revolver la cingătoare. "De ce nu?" își spuse de data asta în sinea lui. "Există totuși o diferență între polițiștii de azi și mercenarii din timpul Republicii Burgheze. Îți închipui de sigur că poezia și copoiul nu fac casă bună, dar să știi că nu-i adevărat," reluă fiul intendentului, ducându-și gândul mai departe. La rândul său, Iaromil, ducându-și și el gândul mai departe, rosti cu voce tare: "De altfel, nici poeții de azi nu mai sunt ca poeții de altădată. Da, nu mai sunt niște femeiuști râzgâiate." Iar fiul intendentului mergea mai departe pe firul gândului său. Da, bătrâne, tocmai din pricina meseriei noastre, atât de multiple, iar tu nici nu-ți poți închipui cât e de cumplită, avem noi nevoie de ceva gingaș și duios. Fără asta, în anumite zile nici măcar n-am fi în stare să suportăm ceea ce suntem datori să facem aici. Apoi propuse, întrucât orele sale de serviciu erau pe terminate, să meargă împreună la cafeneaua de peste drum, unde băură fiecare câte două sau trei halbe de bere. Da, bătrâne, te înșel dacă ți închipui că la noi e în toate zilele bășcălie, reluă el cu halba de bere în mână. Îți mai amintești ce ți-am spus ultima oară în legătură cu ovreiul ăla? E la pârnaie. E o jigodie fără pereche. De bună seamă, iar Romil nu știa că oacheșul care conducea cercul de studii al tineretului marxist fusese arestat. Firește, bănuia că se operau arestări, dar habar n-avea că se arestau oameni cu miile și zecile de mii, chiar și din rândurile comuniștilor, că deținuții erau torturați și că vinovățiile lor erau pescuite în cea mai mare parte din vremuri imaginare. Așa se face că nu putu să reacționeze la această noutate decât printr-un simplu gest ce sugera mirarea și nedumerirea. Neexprimând însă niciun fel părere de rău sau condamnare, trădând totuși un pic uimirea și compasiunea, încât fiul intendentului se văzu obligat să afirme cu toată tăria: întreburi din astea n-au ce căuta sentimentalismele. Iar Romil se îngrozi la gândul că fiul intendentului îi aluneca din nou printre degete, că era din nou cu mult înaintea lui. Nu trebuie să te mire faptul că mi-e milă de el, e un lucru firesc, dar tu ai dreptate, sentimentalismul ar putea să ne coste scump. Al dracului de scump, confirmă fiul intendentului. Nimeni dintre noi nu vrea să fie crud sau sângeros, spuse iar Romil. Asta nu, în cuvință fiul intendentului. Am dat însă dovadă de o mare cruzime dacă n-am avea curajul să fim cruzi împotriva cruzilor, reluă iar Romil. Așa e, aprobă fiul intendentului. Niciun fel de libertate pentru dușmanii libertății. Știu, e crud, e cumplit ce spun, dar așa trebuie să fie. Așa e, în cuvință din nou fiul intendentului. Aș putea să-ți spun multe în legătură cu povestea asta, dar nu pot și nici n-am voie să-ți spun. Toate astea sunt secrete de stat, bătrâne. Nici măcar soției mele nu am voie să-i pomenesc de treburile pe care le fac eu aici. Da, spuse iar Romil, îmi dau seama și te înțeleg. Și din nou îl invidia pe fostul său coleg de clasă pentru această meserie bărbătească, pentru aceste secrete pentru soția lui și chiar pentru faptul că era dator să aibă față de ea niște secrete și ea era obligată să-l accepte așa cum era. Îl invidia pentru viața adevărată a cărei frumusețe plină de cruzime și cruzime plină de frumusețe nu încetau să-l depășească și nu înțelegea, câtuși de puțin, de ce fusese arestat oacheșul. Știa doar un singur lucru, că așa trebuia. Și îl mai invidia pentru viața adevărată în care el constată odată în plus cu amărăciune în fața fostului coleg de clasă de o vârstă cu el, nu apucase încă să pătrundă. În timp ce iar Romil reflecta la toate acestea cu invidie, fiul intendentului îl privea sfredelindu-l până în adâncul ochilor, cu buzele ușor întredeschise, arborând un zâmbet nătâng, și începu să recite versurile pe care le prinsese cu pioneze pe panoul gazetei de perete. Știa întreaga poezie pe din afară și nu făcu nici cea mai mică greșeală. Iar Romil, descumpănit, neștiind ce atitudine să adopte, fostul coleg de clasă nu-l scăpa o clipă din ochi, se roșea, simțea ridicolul interpretării naive a colegului de clasă, dar fericitul sentiment de mândrie care îl încerca în clipa aceea era infinit mai puternic decât jena. Fiul intendentului cunoștea și îndrăgea versurile lui. Poeziile lui pătrunseseră deci în locul lui și înaintea lui în lumea bărbaților, de parcă ar fi fost mesagerii și soldații săi de avangardă. Ochii i se umeziră de lacrimile unei cucernice automulțumiri și de rușine lăsă capul în jos. Fiul intendentului terminase recitarea versurilor și continua să se uite fix în ochii lui Iaromil. Pe urmă, ținu să-i explice că într-o vilă superbă, aflată undeva în împrejurimile Pragăi, avea loc anual un curs de instruire și formare a tinerelor cadre polițienești, unde din când în când erau invitați seara oameni de vază cu care se organizau discuții interesante. Într-o duminică am vrea să invităm și câțiva poeți în vederea organizării unei grandioase serate literare. Mai băură apoi câte o halbă de bere, după care iar Romil spuse: ar fi într-adevăr minunat ca tocmai poliția să organizeze o seară de poezie. Da, poliția, de ce nu poliția? Bineînțeles, de ce nu, intervenia Romil, s-ar putea ca poliția să se potrivească mai bine decât își închipuie unii. Și de ce, mă rog, nu s-ar potrivi? De ce? Întrebă fiul intendentului. Așa e, de ce nu? Îi răspunse Iaromil. Da, de ce nu? Repetă fiul intendentului, grăbindu-se să declare că ar dori să-l vadă pe Iaromil printre invitați. Iaromil se împotrivi, dar în cele din urmă acceptă bucuros propunerea fostului coleg de clasă. Foarte bine, dacă literatura șovăie să întindă poeziei sale mâna ei fragilă, plăpândă și debilă, viața venea ea însăși să întindă mâna sa, aspră, puternică și hotărâtă. Să-l mai privim o clipă pe Iaromil, așezat în spatele unei halbe cu bere, față în față cu fiul intendentului. Departe, în urma lui, se întinde universul închis al copilăriei sale. Înaintea lui, întrupată în ființa vechiului său coleg de clasă, lumea faptelor, a acțiunii, o lume străină de care se teme și la care aspiră cu atâta disperare. Acest tablou exprimă situația fundamentală a lipsei de maturitate. Lirismul constituie unul dintre mijloacele de ieșire din această situație. Bărbatul, surghiunit în țarcul ocrotitor al copilăriei, dorește să pătrundă în lume, dar în același timp, fiindu-i teamă, el își făurește, începând cu propriile sale versuri, o lume artificială, de substituire. El pune poeziile sale să se învârtească în jurul lui, precum planetele în jurul soarelui, devenind astfel centrul unui mic univers unde nimic nu este străin, unde se simte la el acasă așa cum se simte fătul în pântecul mamei, căci aici totul este confecționat din substanța unică a sufletului său. Aici poate în sfârșit să îndeplinească tot ce e atât de dificil afară. Aici poate, întocmai ca studentul Volcker, să meargă împreună cu mulțimea proletară pentru a face revoluția. Ca păduchiosul Rimbaud să-și biciuiască micuțele amoreze. Numai că această mulțime și aceste amoreze nu sunt confecționate din substanța ostilă a unei lumi străine, ci din substanța propriilor sale vise și, drept urmare, sunt el însuși și nu destramă unitatea universului pe care și l-a construit pentru el însuși. Cunoașteți, poate, frumoasa poezie a lui Jirji Orten despre copilul fericit în pântecul mamei, care resimte nașterea sa ca pe o moarte fioroasă, o moarte plină de lumină și de chipuri înspăimântătoare, și de aceea vrea să se întoarcă înapoi, înapoi în lăuntrul mamei, înapoi în foarte dulcele parfum. Atâta timp cât nu e adult, omul continuă să aspire multă vreme la unitatea și siguranța acestui univers, împlinit de el în întregime în măruntaiele mamei, și e cuprins de spaima relativității lumii adulte de care e înghițit ca o picătură căzută într-un ocean al nepăsării. Căci tinerii sunt în felul lor moniști pasionați, mesageri ai absolutului. De aceea poetul își urzește universul intim din poeziile sale. De aceea tânărul revoluționar revendică o lume cu totul nouă, în întregime, în măruntaiele mamei. Și e cuprins de spaima relativității lumii adulte, de care e înghițit ca o picătură căzută într-un ocean al nepăsării. Căci tinerii sunt în felul lor moniști pasionați, mesageri ai absolutului. De aceea poetul își urzește universul intim din poeziile sale. De aceea tânărul revoluționar revendică o lume cu totul nouă, născută numai din gândire. De aceea ei nu acceptă compromisul nici în dragoste, nici în politică. Studentul revoltat țipă în gura mare de-a lungul istoriei, al său ori totul ori nimic. Iar Victor Hugo, la vârsta de 20 de ani, se înfurie la culme, văzând-o pe logodnica sa, Adele Fouché, cum își ridică fusta pe un trotuar noroios, dezvelindu-și gleznele. Mi se pare că pudoarea e mai scumpă decât o rochie, îi reproșează el după aceea într-o scrisoare aspră, amenințând-o. Ține seama de ceea ce-ți spun aici dacă nu vrei să mă pui în situația de a-i trage o pereche de palme primului neobrăzat care va cuteza să-și întoarcă privirea asupra ta. În așteptarea punerii în aplicare a acestei amenințări patetice, lumea adulților izbucnește în hohote de râs. Poetul e rănit de trădarea gleznelor iubitei și de râsul mulțimii. Și drama poeziei și a lumii începe. Lumea adulților știe prea bine că absolutul nu-i decât o momeală, o ispită, că nimic din ce e omenesc nu e măreț sau etern, că e absolut normal ca sora și fratele să doarmă în aceeași cameră, dar cât de mult se frământă și se chinuie Iaromil din această pricină. Roșcata l-a anunțat că fratele ei urmează să sosească la Praga și va locui la ea o săptămână. I-a cerut chiar ca în acest timp să nu treacă pe la ea. Era peste putința lui să suporte acest lucru. Drept care, protestă cu vehemență. Nu poate accepta ideea de a renunța la prietena sa pentru o săptămână întreagă din pricina unui individ oarecare. Îl numea individ cu o trufie disprețuitoare. Tu n-ai ce să-mi reproșezi, ripostă roșcata. Eu sunt mai tânără ca tine și cu toate astea ne vedem mereu la mine. La tine nu ne putem vedea niciodată. Iar Romil își dădea seama că roșcata avea dreptate. Și amărăciunea lui spori și mai mult, făcându-l să înțeleagă, odată în plus, întreaga umilință a lipsei sale de independență. Și orbit de furie, îi spuse în aceeași zi mamei sale, cu o fermitate fără precedent, că o va aduce pe prietena lui la el acasă, fiindcă, în altă parte, nu avea cum să o vadă singură. Am citit undeva că Evul Mediu constituie perioada orientală a Occidentului și ne ispitește ideea că cine place să comparăm istoria individului cu istoria umanității, de a numi tineretul, prin analogie, Evul feminin al bărbatului. Cât de mult se aseamănă acești doi, mama și fiul? Amândoi sunt fermecați în aceeași măsură de înrobitoarea nostalgie a unui paradis monist, de unitate și armonie. El vrea să regăsească dulcele parfum al măruntaielor materne, iar ea vrea să fie mereu și pentru totdeauna acest dulce parfum. Pe măsură ce fiul ei se maturiza, ea voia să se înfășoare în jurul lui ca o îmbrățișare subtilă și curată. Își însușea toate opiniile lui. Admira arta modernă, adera la comunism, avea încredere în gloria fiului ei. Era indignată de ipocrizia profesorilor care una spuneau azi și alta mâine. Voia să fie mereu în jurul lui și deasupra lui ca bolta cerească, să fie mereu din aceeași substanță ca el. Dar cum putea ea, apostol înverșunat al unității armonioase, să accepte substanța străină a altei femei? Iar Romil citea refuzul pe chipul mamei sale și devenea din ce în ce mai de neînduplecat. Da, voia să se reîntoarcă în dulcele parfum, căuta într-adevăr vechiul univers matern, dar nu-l mai căuta de multă vreme în preajma mamei sale, căci tocmai mama sa îl stânjenea cel mai mult în această căutare a mamei pierdute. Își dădu seama că fiul nu va ceda, drept care se supuse. Și astfel, iar Romil se afla pentru prima oară singur cu roșcata în camera lui, ceea ce ar fi fost fără doar și poate un lucru bun, dacă n-ar fi fost amândoi într-o stare de nervozitate nestăpânită. Mama plecase firește la cinema, dar în realitate ea era în permanență cu ei, lăsându-le impresia că îi așteaptă. Vorbeau cu o voce mult mai scăzută decât erau obișnuiți. Când vrut să o cuprindă în brațe, iar Romil descoperi un trup glacial și înțelese numai decât că era mai bine să nu insiste. Și astfel, în loc să se bucure de toate plăcerile acelei zile, stătură la taclale, vorbind cu sfială despre una despre alta, fără a scăpa o clipă din vedere mișcarea pendulei, care le anunța apropiata întoarcere a mamei. Era cu neputință să părăsești camera lui Iaromil fără a trece prin camera mamei, iar roșcata nu vroia pentru nimic în lume să dea ochii cu ea. Plecă deci cu o jumătate de oră înaintea întoarcerii ei, lăsându-l pe Iaromil într-o dispoziție foarte proastă. Departe de a-l descuraja, acest eșec a avut darul să-l întărească și mai mult în hotărârea lui. Își dădea seama că poziția sa în casa în care trăia era de nesuportat. Nu se afla acasă la el, ci era un simplu locatar în casa mamei sale. Această constatare stârni în el o împotrivire, de o încăpățânare încrâncenată. O invită din nou pe prietena lui, întâmpinând-o de data aceasta cu o veselie flecară, cu ajutorul căreia voia să învingă spaima care îi paralizase ultima oară. Pusese chiar și o sticlă de vin pe masă și, cum nu erau deprinși cu alcoolul, se treziră curând într-o stare de spirit care îi făcu să uite de umbra omniprezentă a mamei. De-a lungul întregii săptămâni, mama se întorsese acasă târziu, așa cum dorise Iaromil, ba chiar mai târziu decât ar fi dorit el. Lipsea până și în zilele când el nu-i cerea acest lucru, dar atitudinea ei nu era un gest de bunăvoință, ci cu atât mai puțin o concesie bine gândită, era de fapt o demonstrație. Întorcându-se târziu, vroia să demonstreze, în mod exemplar, brutalitatea fiului ei. Să arate că Iaromil se comporta ca și când el ar fi fost stăpânul casei, unde ea nu era decât o tolerată, neavând nici măcar dreptul elementar de a se instala într-un fotoliu în camera ei și să citească în liniște după ce se întorcea obosită de la lucru. În timpul acestor după-amiezi și serii îndelungate, când lipsea de acasă, nu avea, din păcate, niciun bărbat căruia să-i facă o vizită, căci directorul care-i făcuse cândva curte renunțase de mult la zadarnicele sale insistențe. Așa se face că se ducea la cinema, la teatru, încercând uneori, fără prea mult succes, să reînnoade legăturile cu câteva prietene, pe jumătate uitate. Și astfel intra cu o dezgustătoare satisfacție în rolul femeii acrite, care după ce și-a pierdut părinții și soțul e izgonită din căminul ei de propriul ei fiu. Se ducea deci și se instala singură pe un scaun într-o sală întunecată, unde departe de ea, pe ecran, doi necunoscuți se sărutau, în timp ce pe obrajii ei lacrimile și roiau. Într-o zi reveni acasă un pic mai devreme, ca de obicei, pregătită să arboreze o mină de femeie rănită și să nu răspundă la urările de bun venit ale fiului său. Intră în camera ei, dar n-apucă să închidă bine ușa și tot sângele îi se urcă la cap. Din camera lui Iaromil, deci dintr-un loc de care o despărțeau doar câțiva metri, îi ajungea la ureche răsuflarea gâfâită a fiului ei. O răsuflare însoțită de un amestec de horcăituri și suspine femeiești. Stătea țintuită locului, dar în același timp își dădea seama că nu-și putea îngădui să stea acolo țeapănă și să asculte aceste gemete amoroase, având impresia că se afla lângă ei, că îi privea. Și într-adevăr, în clipa aceea îi vedea în mintea ei cu toată claritatea și ăsta era un lucru absolut intolerabil și de nesuportat. Fu cuprinsă de un acces de furie irațională, cu atât mai violentă cu cât își dădu seama imediat de neputința ei, întrucât nu-și putea permite nici să bată din picioare, nici să strige, nici să spargă o mobilă, nici să intre în camera lui Iaromil și să înceapă să-l lovească. Nu putea face absolut nimic altceva decât să rămână acolo neclintită și să-i asculte. Deodată însă, puținul de luciditate rațională ce mai rămăsese în ea se îmbină cu această criză de mânie oarbă, transformându-se într-o inspirație spontană și diabolică în același timp. În momentul în care din camera alăturată se auziră din nou gemetele roșcatei, mama începu să strige cu o voce ce trăda o teamă vecină cu groaza. Pentru numele lui Dumnezeu, Iaromil, ce i s-a întâmplat prietenei tale? Suspinele din încăpere amuțiră într-o clipită, ca prin farmec, și mama dădu fuga spre dulăpiorul farmaciei, scoase la iuțeală din el o sticluță și reveni alergând spre ușa camerei lui Iaromil. Apucă de clanță și o zgâlții cu putere. Ușa era încuiată. Pentru numele lui Dumnezeu, ce-i cu voi? Mi-e frică, i s-a întâmplat ceva domnișoarei? Nu, nimic, răspunse Iaromil șovăielnic, ținând în brațe trupul roșcatei care tremura ca varga. Prietena ta are spasme? Da, spasme, în cuvință el. Deschide, i-am adus niște picături, spuse mama, apucând din nou de clanța ușii încuiate. Stai puțin, bolvorosi fiul, ridicându-se din pat în mare grabă. Spasmele astea sunt îngrozitoare, reluă mama. O clipă, te rog, răspunse Iaromil, trăgându-și la repezeală pantalonii și cămașa. După care aruncă pătura peste tânăra fată. Criză de ficat, nu-i așa? Întrebă mama din spatele ușii. Da, răspunse Iaromil, crăpând ușor ușa ca să poată lua flaconul cu medicamente. Ai putea totuși să mă lași înăuntru, spuse mama cuprinsă subit de o stare de frenezie ce o împingea înainte. Nu se lăsă respinsă și pătrunse în camera băiatului. Primul lucru pe care îl zări fu un sutien aruncat pe un scaun, apoi altele înjururi feminine zăcând pe jos în neștire. Pe urmă o văzu pe tânăra fată, stătea chircită sub pătură, palidă de parcă ar fi fost într-adevăr bolnavă. Acum nu mai putea să bată în retragere, se așeză lângă ea și începu. Ce vi s-a întâmplat? Intru în casă și aud niște gemete, vi s-a făcut rău, nu-i așa? Vai, sărăcuța! Apoi, turnând 20 de picături pe o bucățică de zahăr, continuă. Da, cunosc spasmele astea, sunt cumplite. Luați asta, o să vă treacă imediat și o să vă simțiți mai bine. Și rostind aceste cuvinte, apropie bucățica de zahăr de buzele roșcatei, care, deschizând cu minte gura, o întinse spre bucățica de zahăr, așa cum o deschisese cu câteva clipe în urmă, când o întindea spre buzele lui Iaromil. Dacă această izbucnire violentă o adusese în camera băiatului buimăcită de furie, acum nu mai rămăsese în ea decât buimăceala. Se uită năucă la această gură micuță, care se deschidea cu gingășie și tandrețe. Și deodată o cuprinse dorința nestăpânită de a trage pătura de pe trupul tinerei fete și de a o avea goală în fața ei, de a destrăma intimitatea acestui mic univers închis. Alcătuit din Iaromil și roșcata lui, de a atinge și ea ce atingea el, de a-l declara al ei, de a-l ocupa, de a împleti aceste două trupuri în îmbrățișarea ei curată, de a se furișa în goliciunea lor ascunsă cu atâta fragilitate. Nu-i scăpase din vedere nici faptul că chiloții de gimnastică pe care Iaromil îi purta de la o vreme sub pantaloni zăceau și ei pe jos. de a se strecura între ei cu nerușinare și nevinovăție, ca și când ar fi fost vorba într-adevăr de o criză de ficat, de a fi cu ei așa cum era cu Iaromil atunci când îi dădea să sugă din sânul ei dezgolit, de a ajunge, străbătând puntea acestei nevinovății echivoce, la joaca lor, la mângâierile lor, de a fi ca o boltă celestă în jurul și deasupra acestor trupuri despuiate, de a fi cu ei. Pe urmă se sperie de propria ei tulburare, o sfătui pe tânăra roșcată să respire din adânc și se retrase în mare grabă din camera lui Iaromil. Un microbus cu ușile închise staționa în fața clădirii Securității Naționale, iar poeții stăteau pe trotuar în așteptarea șoferului. Printre ei se aflau doi indivizi de la poliție, organizatori ai seratei literare, și, bineînțeles, Iaromil, care cunoștea pe unii poeți din vedere, de pildă pe sexagenarul care citise nu demult o poezie despre tineret într-un cenaclu la facultate, dar nu îndrăznea să adreseze niciunuia un cuvânt. Îndoielile sale se mai risipiseră un pic, căci în urmă cu câteva zile o revistă literară îi publicase în sfârșit 5 poezii, iar el avea în asta o confirmare oficială a dreptului său la apelativul poet. Spre a fi pregătit pentru orice eventualitate, avea revista în buzunarul interior al hainei, ceea ce făcea ca pieptul lui să aibă într-o parte o înfățișare bărbătească, netedă, iar în cealaltă o înfățișare femeiască, ușor bombată. Șoferul sosi și poeții, 11 la număr cu Iaromil cu tot, se urcară în mașină. După o oră de mers, microbuzul se opri într-un peisaj de vacanță agreabil. Organizatorii le arătară râul, grădina, vila, îi invitară să viziteze întreaga clădire, sălile de clasă, salonul mare, unde peste puțin timp avea să înceapă seara festivă. Îi obligară să-și arunce o privire în camerele cu 3 paturi, unde erau cazați cursanții. Aceștia, surprinși în toiul activităților, luară în fața poeților poziția de drepți, cu aceeași riguroasă disciplină pe care ar fi demonstrat-o în fața unui control oficial venit aici să verifice ordinea în camere. Și în sfârșit îi poftiră în biroul comandantului, unde îi așteptau platouri cu tot felul de tartine, 2 sticle de vin și, firește, comandantul în uniformă. Și ca și când toate acestea n-ar fi fost de ajuns, o tânără femeie nespus de frumoasă.